الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Değerli kardeşler, Allah nasip ederse bugün her Müslümanın son derece ihtiyaç duyduğu ve bizim asla kendisinden mustağni kalamayacağımız bir konuyu ele alacağız. Riyazu Salih'in ikinci bahsi, tevbe ve istiğfar konusu. Şimdi konunun hadislerine, İmam Nebevi'nin getirmiş olduğu ayetlere falan değinmeden önce tevbe ve istiğfarla alakalı bilinmesi gereken bazı şeyleri burada anlatmaya çalışacağım inşallah. Yani bu dersimiz bir mukaddime, bir giriş, ön söz sadedinde olacak. Yani hadisleri daha iyi anlayabilmek için bu mukaddimeyi yapmamız şart. O yüzden böyle bir şey yapmaya ihtiyacı hissettim. İnşallah şu anlattığım dersin, şu anlatacağım mukaddimenin bizler için son derece faydası olur. Çünkü kardeşler, biz gerçekten tevbe ve istiğfar konusuna son derece ihtiyaç duyuyoruz. Hele hele şu günlerde. Fıskı fucurun ayyuka çıktığı, yani çarşıda rahat dolaşamadığınız, hatta rahat ticaret yapamadığınız şu pis ortamda tevbe ve istiğfara gerçekten çok ihtiyacımız var. Öyle bir hale gelmiş ki Müslümanca Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak vallahi çok çileli bir hale almış. Yani fıskı fucur isterseniz çok rahat. Ama Müslümanca bir hayat sürmek şu toplumda inanın o kadar zor ki, hani Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına fiili işkence yapılıyordu. Onlar kırbaçların, mızrakların ve benzeri işkence aletlerinin altında inim inim inliyorlardı. Ama günümüzün Müslümanları da yemin ediyorum ki bu tağutların ortaya koymuş olduğu hayat tarzının altında inim inim inliyorlar. Fıskı fucurun altında her ne kadar fiilen bulaşmasalar da gözlerinin önünde işlenen o fıskı fucurun altında inim inim inliyorlar kardeşler. İnliyoruz yani. Ticaret yapmak istiyorsunuz, harama bulaşmamak neredeyse mümkün değil. Çarşıya çıkıyorsunuz, gözünüzü haramdan sakındırmak neredeyse mümkün değil. Yani bir otobüse biniyorsunuz, otobüste bile şöyle rahat bir yolculuk yapamıyorsunuz. Her taraf haram, her taraf fıskı fucur. Böylesi iğrenç bir toplumda Müslümanın günaha düşmemesi çok zor kardeşler. Ha, Allah nasip eder, Müslüman iradesini kullanır, düşmez. Ama düşmemek için çok yoğun bir çaba harcaması lazım. Bütün bunlara rağmen bu mücadele güzeldir Allah'ın izniyle. Günaha düşmeme veya düşsek bile hemen Rabbimize yönelme mücadelesi, tevbe mücadelesi çok güzeldir. Ki zaten insan fıtratı günah işlememeye değil, işleyip tevbe etmeye, yönelmeye uygun bir şekilde yaratılmış. Bu nedenle hiç günah işlemesek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi Allah bizi götürür, yerine günah işlese bile hemen ardına tövbe eden bir topluluk getirir. Çünkü unutmayın, bizim fıtratımız günah işlemeye meyyal bir fıtrat. En ufak şeylerde kızabilen, en ufak şeylerde hataya düşebilen, bir anda nefsine uyabilen bir fıtratla Allah bizi yaratmış. Allah bizi böyle yarattığı için biz bunun aksini yapamayız kardeşler. İlla günaha düşüyoruz. Bak, düşelim demiyorum ama düşüyoruz fıtratımız gereği. Allah bizden ne istiyor? Her ne kadar günaha düşsek bile hemen ardından tövbe etmeyin. İşte bugünkü konumuz bununla alakalı olacak. Tevbeyle alakalı hem bazı fıkhi meseleleri hem de bilinmesi zorunlu olan bazı meseleleri işlemeye çalışacağız. Kardeşler, tevbe demek Arapçada geri dönmek demek. Yani bir şeyden öbür tarafa doğru veya bir şeyin aslına doğru rücu etmek, dönmek demektir. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bir insan boyutu var, bir Allah'a nispet edilen boyutu var. İnsana nispet edildiğinde tevbe, işlemiş olduğu günahtan önceki haline dönmesi, günah işlemezken yaşamış olduğu halete dönmesi, Allah Subhanehu ve Teala'ya nispet edildiğinde de, çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde tevbe kelimesi Allah'a nispet edilmiş. Allah'a nispet edildiğinde ise Allah'ın kızgınlık ve öfke halinden af haline dönmesi anlamında kullanmış. Yani kelimenin kökü dönmek demek. Sen günah işlemişsen günahından döneceksin. Allah Subhanehu ve Teala da kızmışsa sana, azap edecekse o halinden af haline dönecek. Tevbenin manası bu. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi. Nasıl tevbe edeceğini öğrendi. Neticesinde tevbe etti. فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah da ona tevbe etti. Şimdi Allah'ın kula tevbe etmesi ne demek? Türkçe'de anlaşılmayan bir ifade. Doğru mu? Allah tevbe etmez ki. Yani o döndü, hatasından vazgeçti, Allah da ona azap etmekten vazgeçti demek. Türkçe'de hani Allah da ona tevbe etti ifadesi kullanılmadığından, anlaşılmadığından dolayı Allah onun tevbesini kabul etti anlamında tercüme edeceğiz. Bu şekilde sözlük olarak tevbenin manasını ifade etmiş olduk. Istilahta da demiş ki İslam alimleri, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya hatayı terk ederek Allah'a dönmek, emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak ondan af dilemek, bağışlanmasını dilemek, yapmış olduğu şeylerden dolayı pişman olduğunu belirterek Rabbisine yalvarması, bu tür manalara gelir demişler. Yani lügatla ıstılah anlamının birebir bağlantısı var. Tevbe bu. İstiğfar ne demek? İstiğfar da Allah'tan mağfiret, bağışlanma dilemek. Şimdi biz bu ikisini inşallah işleyeceğiz. İstiğfar ve tevbe. Her ne kadar hani çok detayına giremesek de ana hatlarıyla özet bir şekilde incelemeye çalışacağız. Şimdi kardeşler, nasıl ki namaz kılmak bize farz ise, nasıl ki oruç tutmak bize farz ise, aynı şekilde işlemiş olduğumuz günahlardan da tövbe etmek bize farzdır. Yani tövbe etmek Allah'ın bir emridir. Farzdır ne demek? Allah'ın bir emri, Allah'ın bizden bir isteği. Rabbimiz istiyor ki kulum hataya düştüğünde hemen bana dönsün. Hemen o günahtan vazgeçsin, geçsin. Hemen desin ki ya Rabbi ben ettim sen etme. Sen ne olur beni affet, bana kızma. Allah bunu istiyor bizden kardeşler. Dolayısıyla bunun fıkhi hükmü olarak alimler demişler ki tevbe etmek farzdır. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler, topluca hepiniz, hiçbiriniz ayrı kalmaksızın Rabbinize tevbe edin. Siz böyle yaparsanız belki Allah size merhamet eder, felah bulursunuz. 2. İstagfirû rabbekum sümme tûbû ileyh. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona yönelin, sonra ona tövbe edin. Yine buyuruyor ki bir ayette de ya eyyühellezîne âmenû tûbû ilallâhi tevbeten nasuhâ. Ey iman edenler, Allah'a nasuh bir tövbe ile tövbe edin. Şimdi bakın bütün bu okumuş olduğum ayetlerde Allah bize emretti. Emir sigasıyla bunu ifade etti. Ne dedi? Tûbû, tevbe edin. Bakın edin, bu emirdir. Namazı kılın, orucu tutun. Nasıl emir ise aynı şekilde tevbe edin, istiğfar edin kelimeleri de emir bildirir. Dolayısıyla kardeşler, aksi bir karine olmadığı sürece emirler usulde, ahkam noktasında farziyet ifade eder. El emru yedullu alel vücub demiş alimler. Emir farziyet, vacibiyet ifade eder. Dolayısıyla Rabbimiz burada bize emretmişse kesinlikle bu bizim için farzdır. Şimdi son ayetle alakalı kısa bir şey söyleyeyim. Ya eyyühellezine amenu tuubu ilallahi tevbeten nasuha dedi ya Rabbimiz. Ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Tevbe-i nasuh ile Allah'a yönelin. Ne demek? Bakın kardeşler, şöyle bir örnek vermiş alimler. Demişler ki nasuh demek aslında samimi demektir. Yani kelime kökü itibariyle samimiyetle Allah'a tövbe edin. Fakat selef bunu nasıl yorumlamış? Süt nasıl ki hayvanın memesinden dışarı çıktığı zaman bir daha oraya asla girmezse, annenin memesinden süt çıktığı zaman nasıl ki içine girmesi mümkün değilse, sen de ey Müslüman, yani bir kere döndün mü artık o günahtan, bir daha oraya gitme. Öyle bir tövbe et ki bir daha oraya dönme. Böyle mana vermişler. Evet, şimdi ne anladık kardeşler? Tövbe etmek bize farz. Tabii ki Elbette günah işlemesek de Allah'tan af dileyeceğiz. Çünkü yapmamız gerekirken yapamadığımız birçok şey var. Ama özellikle günah işledikten sonra tövbe etmek hemen fevri olarak farzdır ki biraz sonraki başlıkta da buna değineceğim inşallah. Şimdi tövbe farz, istiğfar farz. İkisi de Allah'ın emri. Peki ne demek? Arasında ne gibi farklar var? Yani tövbe kelimesiyle yetinseydi Rabbimiz olmaz mıydı? Neden istiğfarı kullandı? İstiğfarla tövbenin arasında ne gibi farklar var? Bunlar önemli sorular. Çünkü ayetleri siz okuduğunuz zaman ayeti kerimelerde Rabbimiz tövbe ile istiğfarı yan yana koyacak. Farklı farklı kelimeler ifade ettiğinden dolayı farklı manalar içerecek. Şimdi diyor ki İslam alimleri, lügat alimleri, İhtilaful esma yedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklı olması mananın da farklılığını gerektirir. Tevbe ve istiğfar isimleri farklı mı? Bakın biri tevbe, birisi istiğfar. Kelime kökleri hep farklı. O zaman bunların manaları da farklı. Arasında kesinlikle fark var. Bu farkı hani benim görebildiğim kadarıyla üzerinde dura dura inceleyen İbn-i Kayyım olmuş. Vardır bizim görmediğimiz, incelemediğimiz alimler ama İbn-i Kayyım bunun üzerinde güzelce durmuş. İnşallah onun söylemiş olduğu şeyleri şöyle özetleyelim. Diyor ki İbn-i Kayyım, اَتَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ اِذَا اجْتَمَعَا اِفْتَرَقَا وَاِذَا اِفْتَرَقَا اِجْتَمَعَا. Tevbe ve istiğfar kelimeleri farklı farklı yerlerde kullanıldıkları zaman aynı manayı ifade ederler. Yani bir ayette tevbe kelimesi geçmişse istiğfarla aynı manadadır. Bir ayette yalın bir şekilde istiğfar kelimesi geçmişse tevbe anlamındadır. Herhangi bir farkı yoktur. Ama her ne zaman ki ikisi de tek bir ayet içerisinde veya tek bir hadis içerisinde yan yana gelirse, tevbe ve istiğfar kelimeleri aynı ayet içerisinde kullanılırsa, o zaman istiğfar önceden işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı Allah'tan af dilemek, tevbe ileride işlemekten korkmuş olduğumuz, ileride içerisine düşmekten korkmuş olduğumuz günahlardan dolayı tevbe etmek. Tekrar edeyim. İstiğfar, önceki işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı Allah'tan af dilemek. Tevbe, ileride içerisine düşmekten korkmuş olduğumuz günahlardan dolayı Allah'tan af dilemek. Yani ya Rabbi şimdiden ben günahımdan af diliyorum. Şimdiden şayet ileride günaha düşersem şimdiden senden af mağfiret istiyorum demektir diyor. Bakın kardeşler, miskin ve fakir kelimeleri. Bunlar da aynı şeyi ifade eder. Miskin, fakir. Şimdi bakıyoruz mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah yetime, yoksula, fakire, yoksul dediği miskin yani. Miskine ve fakire infak etmeyi emrediyor. Miskin, fakir. Aynı şey aslında. Miskinle fakiri siz ayrı ayrı zikrettiğiniz zaman aynı şeydir, değişmez. Ha miskin ha fakir. Ama her ne zaman ki miskinle fakir yan yana gelirse o zaman miskin fakirden daha kötü hal içerisinde olan, daha fakir, daha yoksul, daha muhtaç olan birisi anlamına gelir. Yine mesela iman ve İslam kelimeleri. Ha mümin ha Müslüman. Aynı şey aslında değil mi? Yani Müslümanla mümin demek aynı şey. Ama her ne zamanki bir delil içerisinde iman ve İslam lafzı yan yana kullanılırsa iman insanın içini ifade eder. İslam dış görünüşünü ifade eder. Mesela bakın bazı arkadaşların içerisinde düşmüş olduğu hatalardan bir tanesi ki bir tane arkadaşla konuştuğum için biliyorum. Diyor ki mesela hocam tamam sizin küfür ameli işliyor dediğiniz bu insanlar, tağutlar, bunlar mümin değil ama Müslüman diyor. Neden? Müslüman demek dış görünüşüyle Allah'a teslim olmuş, zahiri İslam'ı ortaya koyan insanlar demek diyor. Ben dedim ki bak bu böyle değil. İmanla İslam aynı şey. Ha mümin ha Müslüman değişmez. Ha ne zaman ki bunlar yan yana kullanılırsa o zaman iman insanın içini ifade eder, kalbini ifade eder, İslam dış görünüşünü ifade eder. Hani bunlar biraz önemli şeyler. Yani adam gelip size diyor ki kardeşim siz böyle diyorsunuz ama bu insanlar için bunlar mümin değil Müslüman. Şimdi tuttu yeni bir şey attı ortaya. Eğer biz bu farkları bilmezsek cevap veremeyiz. Yani haklıyken haksız pozisyonuna düşeriz. O yüzden inşallah bu tür farkları bilelim. İmanla İslam aslında aynı şeydir. Yani bir insana ha mümin demişsin ha Müslüman demişsin. Ama ikisini yan yana koyarsan o zaman farklı manalar ifade eder. Şimdi bakın kardeşler ben şöyle kısaca ifade edeyim. Şuraya çizmeye çalıştım. Mesela buyuruyor ki Rabbimiz İstağfiru Rabbekum fümme tubu ileyh. Bir ayetin içerisinde Rabbimiz hem istiğfarı kullandı hem de tevbe kelimesini kullandı. Yani Rabbinizden af dileyin sonra ona tevbe edin. O zaman biz ne diyecektik? Hani istiğfarla tövbe kelimeleri ayrı ayrı kullanılsa aynı manayı ifade ediyor. E aynı cümle içerisinde kullanılmış. O zaman istiğfar önceki günahlardan dolayı af dilemek. Tövbe ileride işlenilmesi muhtemel olan günahlardan dolayı af dilemek. Anladık mı? Bir örnek daha vereyim. Mesela buyuruyor ki Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler nasuh tövbeyle Allah'a tövbe edin. Burada sadece hangi kelimeyi kullandı? Tövbe. O zaman buradaki tövbe hem geçmiş günahlarınıza tövbe edin hem ileride işleyeceğiniz günahlara tövbe edin. Anlaşıldı değil mi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namazını bitirdikten sonra estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme enteselam ve minkeselam. Tebarek de ya del celal vel ikram. Bakın burada sadece istiğfar kelimesini kullanıyor. Tek olarak istiğfarı kullanıyor. Tövbeyi zikretmiyor. O zaman ne anlama geliyor? Önceki günahlarına da tövbe edeceksin. Sonra işlemen muhtemel olan günahlara da tövbe edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı inşallah. Anlaşılmamışsa ses kaydını sonra videoya dinlersiniz inşallah. Şimdi kardeşler biraz önce de bunun üzerinde kısmen durdum. İslam alimleri diyorlar ki günahtan fevri olarak tövbe etmek farzdır. Yani günahın hemen akabinde tövbe etmek lazım. Eğer sen günahın hemen akabinde tövbe etmezsen bunun bir takım sakıncaları vardır. Allah'ın huzuruna günahkar gidebilirsin. Allah'ın azabını üzerine celbedebilirsin, çekebilirsin. Bunun gibi bir takım zararlar vardır. Hem de tövbe etmek farzdır dedik ya, günahın hemen akabinde. Sen eğer günahtan hemen sonra tövbe etmezsen, ikinci bir günah daha işlemiş olursun. Yani o zaman senin tövben de tövbeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle günah işlemişsek eğer, ki Allah hepimizi bütün günahlardan açık, zahir ve batın bütün günahlardan muhafaza etsin. Eğer günah işlemişsek kesinlikle hemen akabinde tövbe etmemiz lazım. Eğer akabinde tövbe etmezsek ikinci bir hataya daha düşüyoruz. Çünkü dedik ya tövbe etmek farz. E sen tövbe etmedin. Ne oldu? Farzı terk ettin. Bir günah daha işledin. O zaman tövbene bir kere daha tövbe edeceksin. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi Rabbimiz hangi kullarından tövbeyi hangi şartlarda kabul edeceğini, hangi kullarından da kabul etmeyeceğini anlatıyor. Bakın bu ayet çok önemli bir ayet. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük işleyip de sonra tezelden hemen akabinde tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp da içlerinden birisine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyen ve bir de kafir olarak ölenler için kabul edilecek bir tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık diyor Rabbimiz. Nisa suresinde. Şimdi bakın kardeşler burada Rabbimiz tövbesini kabul edeceği insanların tövbesini anlatıyor. Allah ancak yanlışlıkla, hataen, gafleten, sehven, günah işleyen insanların tövbesini kabul edecek. Aksi halde günah olduğunu bile bile ısrarla günah işleyen insanların tövbesi Allah katında kabul olmayacak. Allah o adamı hesaba çekecek. Yani sen biliyorsun ki bir şey günah. Israrla işliyorsun. E Allah'tan kork kardeşim. Böyle yapma. Ama mesela çarşıda giderken örnek veriyorum. Yani bir anda gözünüz harama ilişti. Nefsinize hakim olamadınız. Eğer hemen akabinde ya Rabbi ben ettim sen etme dersen Allah bu tövbeyi kabul edebilir. Ama ısrarla günah olduğunu bildiğin halde, günah olduğunda zerre kadar şüphe etmediğin halde ısrar edersen Allah'ın tövbeni kabul edip etmeyeceği kesin değildir kardeşler. Allah'ın dilemesine kalmışsın sen. Her an sana azap edebilir. Ve yine diyor ki bakın, şurası çok önemli. Kötülükleri yapıp da birisine ölüm gelip çatınca, ölümün alametleri, sekeratul mevt dediğimiz o hal, zuhur edince, ya Rabbi ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi kabul değildir diyor Allah. Kim gibi? Firavun gibi. Firavun zulmetti, küfretti, Allah'ın peygamberine karşı çıktı. Bu olacağını anlayınca ben şimdi tövbe ediyorum dedi. Allah ne dedi? Al-ane. Şimdi mi? Şimdi mi tövbe ediyorsun? Kimi kandırıyorsun? Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul etmedi ve Firavun kafir olarak öldü. Oysa ben iman ettim demişti. Ama Allah o anda ortaya konulan imanı kabul etmediğini beyan etti. Şimdi kardeşler dedik ya tövbeyi geciktirirsek birincisi kesinlikle Allah'ın huzuruna günahkar olarak gitme ihtimalimiz var. Bakın kardeşler Allah için bizler Allah'ın kudretini, azametini Ve ne kadar güçlü olduğunu, cebbar olduğunu, aziz ve muntakim olduğunu vallahi bilmiyoruz. Hakkıyla idrak edememişiz. Yani cüretle, ısrarla günah işliyoruz. Oysa kardeşim, senin bir an sonraya garantin var mı? Şuradan çıktıktan sonra evine gideceğine garantin var mı? Şurada ölebilirsin. Burada günah işleyip de şuraya kadar gitmeye cesaretin ne? Ve bu günahla Allah'ın huzuruna gitmeye cesaretin ne? Bu nedenle kardeşler, Allah rızası için zahir batın, gizli açık bütün günahlardan tövbe edelim. Allah rızası için işlemiş olduğumuz günahları terk edelim, ısrar etmeyelim. Çünkü kardeşim, yarın Allah'ın huzuruna bu günahla gidersek, yani bir cennetimiz var, dünyamız perişan, dünyada zulme uğruyoruz. Dünyada gerçekten yani tağutlar koymuyor, kardeşlerimize zulmediyor, zindan köşelerinde onları çürütüyor. Maddi olarak birçok problem yaşıyoruz. İşte İslami kılık kıyafetimizden dolayı iş bulamıyoruz. Yani şu dünyamız perişan. Ya ahiretimiz düzgün olsun. Allah rızası için cenneti kazanalım yani. Ama biz bu dünyada maddi bir takım menfaatler için, bir takım kendi çıkarlarımız için cennetimizi eğer heder edersek, cennetimizi kaybedersek, yani nefsimize zulmetmiş oluruz. Böyle yapmayalım. Dünyamız perişan, bari ahiretimiz perişan olmasın. İşte bunun için kardeşler, kesinlikle günahların zahirini de batınını da, gözükenini de gözükmeyeni de terk etmemiz lazım. Buna dikkat edelim. Yine biz tövbeyi geciktirirsek Allah-u Teala'nın kesinlikle kabul etme garantisi yoktur. Kabul etmeyebilir Allah. Çünkü sen geciktirdiğinde, biraz önce Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, Allah onu kabul etmeyebilir. Yani ne riske atıyorsun ki? Bir an önce tövbe et, vazgeç. Allah da onu bağışlasın inşallah. Tövbenin şartları da bu ders içerisinde işlenilmesi gereken konulardan bir tanesi. Şimdi nasıl ki her amelin bir şartı varsa, her amel bir şarta bağlanmışsa, aynı şekilde kardeşler, tövbe de bir ameldir, şarta bağlanmıştır. Mesela örnek veriyorum, abdest namaz için şarttır. Abdest olmazsa Allah senin namazını kabul etmez. Aynı şekilde tövbe için sayacağımız şu şartlar da senin tövbenin içerisinde bulunmazsa Allah o tövbeyi kabul etmez. Sen ancak kendini kandırmış olursun. O zaman bizim kesinlikle tövbenin şartlarını öğrenmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım ki bunlarla birlikte Allah'a tövbe edelim. Eğer biz bunları yerine getirmezsek Allah Subhanahu ve Teala o tövbeyi kabul etmeyecektir. Mesela siz abdestsiz namaz kılsanız kabul olur mu? İstediğin kadar samimiyetle namaz kıl. Hüngür hüngür ağla namazında. Kabul olur mu? Olmaz. Çünkü sen şartını yerine getirmedin. Veya diyelim ki öğlen namazının vakti girmeden öğlen namazı kıldın. Ama öyle huşulu kıldın, öyle takvalı kıldın, ağladın, yalvardın, secdelere kapandın. Kabul eder mi Allah o namazı? Yani öğlen namazı olarak kabul eder mi? Etmez. Çünkü namazın şartlarından bir tanesi de vaktinin girmesi. Sen bunu ihlal ettin. O yüzden kardeşler, eğer biz de gerçekten tevbemizin kabul edilmesini istiyorsak şu sayacağımız şartları yerine getirmemiz lazım. Aksi halde ağlasak da, sızlasak da, ya Rab desek de Allah o tevbeyi kabul etmeyecektir. Şartını yerine getirmezsek kesinlikle kabul etmeyecektir. O yüzden şu şartlar çok önemli. Buna Allah için dikkat edelim. Demiş ki İslam alimleri, tevbenin birkaç tane şartı var. Bunlardan birincisi, işlemiş olduğun günahı terk etmek. Allah, bir insan yapmış olduğu günahı terk etmediği sürece onun ortaya koyacağı tevbeyi kabul etmeyecektir. Terk edeceksin. O günahtan vazgeçeceksin. Yapmayacaksın. Hatayı bile bile işlemeyeceksin. Birincisi bu. İkincisi, yapmış olduğun şeyden dolayı nedamet duyacaksın. Pişman olacaksın. Ya Rabbi, ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ya Rabbi, ne olur beni affet. Gerçekten de yanlış yapıyorum diye nedamet duyacaksın. Üçüncüsü de kardeşler, bir daha yapmamaya karar vereceksin. Azmedeceksin. Yani ya Rabbi, bana hayat verirsen ben inşallah bir daha bu hataya düşmeyeceğim diye kendi içinde karar kılacaksın. Bakın tekrar edelim. Bir, terk. İkincisi nedamet. Üçüncüsü azim. Terk, nedamet, azim. Bu üç şart yerine gelmediği sürece veya bunlardan bir tanesi eksik olduğu sürece Allah kardeşler bizim tövbemizi kabul etmeyecektir. Bizim tövbemiz nakıstır. Bu üç şart hemen hemen bütün İslam alimlerinin kitaplarında ilk etapta zikrettiği şartlar. Ama bazı alimler tevbenin şartını beşe çıkarıyor. Diyorlar ki tevbenin şartı bu üçle birlikte, yani bu üç tanesi muttefekun aleyhtir. Bütün alimler tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte iki şart daha var. Bu iki şart bütün amellerin aslında kabul şartı. Birincisi Allah için yapman, tevbeyi Allah için halis bir niyetle yapman. İkincisi de sünnete uygun bir tarzda yapman. Yine bazı alimler demişler ki, bir şart daha ilave etmişler. O da tövbenin kabul edileceği bir zaman zarfı içerisinde yapılması. Hani dedik ya, mesela kendisine ölüm gelecek bir insan tövbe edecek olsa Allah onun tövbesini kabul etmez. Çünkü ölüm anında ortaya konan tövbe veya sekeratül mevt'te ortaya konan tövbe kesinlikle Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla bakın kardeşler, günahı terk edeceğiz. Kesinlikle günahtan dolayı pişmanlık duyacağız ve bir daha yapmamaya karar vereceğiz. Bu üç şartı anladık. Ondan sonra biz bunu Allah için yapacağız. Riya için yaparsan kabul olmaz. Sünnete uygun şekilde yapacaksın. Bid'at karıştırarak tövbe yaparsan olmaz. Ve bir de tövbenin kabul edileceği zaman zarfı içerisinde yapacaksın. Sekeratül mevt'te yapılan tövbeler Allah tarafından kabul edilmeyecek tövbelerdir. Evet. Bizim bu anlattığımız şartlar insanın Allah ile arasındaki olan günahlar için geçerlidir. Yani içki içmişsin. Herhangi bir kul hakkına giriyor mu bu? Girmiyor. Herhangi bir kula zararı var mı? Yok. Yani bu sadece Allah'la senin aranda. O zaman bizim bu saymış olduğumuz şartlar geçerlidir. Ama her ne zaman ki senin işlemiş olduğun günah bir Müslüman kulun hakkına tecavüz etmeyi içerisinde barındırıyorsa, o zaman bunun için başka şartlar var. O da nedir? Kesinlikle o kuldan helallik dilemektir. Veya o kulun seni affetmesi için kendini onun önüne koymandır. Eğer şeriat diyelim ki o suça had belirlemişse, kendini götürüp o adamın önüne koyup, kardeş bana Allah'ın istemiş olduğu haddi uygula demendir. Aksi halde kul hakkına girip de ya Rab beni affet demenle Allah seni affetmez. Allah affetse bile ahirette seni o adamla kesinlikle karşı karşıya getirir. Şimdi mesela diyelim ki ben kardeşimizin malını çaldım. Allah korusun. Şimdi bu bir kul hakkı mı? Kul hakkı. Veya kardeşimize iftira ettim. Dedim ki kardeşimiz hırsızdır. Kardeşimiz işte şöyledir. Bir günah nispet ettim. Oysa bu adamda bu yok. Herkes bu adamdan uzaklaştı. Herkes bu adamdan nefret etti. Bakın ben bir hakka girdim mi şimdi? Girdim. Ha o zaman ben pişman olacağım, terk edeceğim, bir daha kesinlikle yapmamaya karar vereceğim. Allah için bundan vazgeçeceğim. Aynı zamanda kardeşler gidip bu kardeşe diyeceğim ki kardeş hakkını helal et. Ben bir hata işledim. Ben senden helallik istiyorum. Bu adam helal ederse ne ala. Helal etmezse oturacaksın sırtına 80 sopayı yiyeceksin. İftira cezası mesela iftira etmişse eğer. Ondan sonra Allah seni affedecek. Aksi halde bizim yapmış olduğumuz tövbe eksik bir tövbedir. Allah böyle bir tövbeyi de kabul etmez. Mesela kardeşler ben bir kardeşimizin gıybetini yaptım. Örnek veriyorum. Sonradan pişman oldum. Şimdi ben nasıl tövbe edeceğim? Eğer gerçekten bu kardeşimize gidip kardeş ben senin gıybetini yaptım, beni affet dersem benim onunla olan ilişkim bitecek. Veya adamın bana kalbi kırılacak. Onunmayan yaralar açılacak kalbinde. Gidip söylemem mi gerekiyor? Yoksa söylemeden bunun bir çaresi var mı? İnşallah şimdi bunu özetleyeyim kardeşler. Bir grup alim demiş ki kesinlikle ve kesinlikle o adama gidip helallik dilemen lazım. Eğer gıybet ettiğin adamdan helallik dilemezsen Allah kesinlikle affetmez. Bir grup alim böyle söylemiş. İster bu adam kırılsın, ister darılsın, ister seninle bir daha konuşmayacak olsun. Kesinlikle gidip kardeş ben senin gıybetini yaptım, hakkını helal et demen gerekiyor. Bu bir grup alimin görüşü. Diğer bir grup alim ise demişler ki eğer gıybetini yapmış olduğun bu adam senin gıybet ettiğini duymuş ise, hakkında konuşmuş olduğun şeyler kulağına gitmiş ise o zaman kesinlikle birinci gruptaki alimler gibi helallik isteyeceksin demişler. Anladınız değil mi? Yani bu kardeşimin gıybetini yaptım, kulağına gitti benim gıybet yaptığım. O zaman benim için helallik dilemekten başka bir çıkar yolu yok kardeşler. Gideceğim diyeceğim ki kardeşim hakkını helal et. Ama bu kardeşimiz benim gıybet ettiğimi duymamış. O zaman ne yapacağım? Diyor ki bu İslam alimleri. Bir, Müslümanların birliğini muhafaza etme adına. İkincisi, kalp kırgınlığının önüne geçme adına bu adama gidip söylememek evladır. Eğer ben bu adama gidip senin gıybetini yaptım dersen bu adamın gözünde benim bütün itibarım bitecek. Bu adam benimle bir daha konuşmayacak. Belki hakikaten ömür boyu bana küsecek. Bakın böyle olduğu zaman ne olacak? Müslümanların birliği bozulacak. Müslümanların saflarında ayrılmalar meydana gelecek. Doğru mu? O yüzden bu fikri savunan İslam alimleri demişler ki eğer adam duymamışsa gidip de kardeş ben senin gıybetini yaptım deme. Peki ne yapalım? zayıf bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki كَفَّارَةُ مَنْ اِغْتَبْتَهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ Gıybetini yaptığın bir insanın günahının kefareti onun lehinde af dilemendir. Ya Rabbi kardeşimi affet, bağışla, onun rızkını artır gibi ona sürekli hayır duada bulunmaktır demişler. Veya bazı alimler şunu da ilave etmiş. Nerede gıybet etmişsen o ortamlarda tekrar o kardeşi hayırla yad etmen gerekir. Veya diyelim ki kardeşimizi kötü mü andın? Kardeşler ben geçen hafta böyle bir yanlış yapmıştım. Kardeşimiz kesinlikle öyle değilmiş. Ben yanlış yapmışım. O kardeşimiz böyle değilmiş falan demeniz lazım. Ha bunda detaylar var kardeşler. Dileyen bu noktayla alakalı yazılmış kitaplara müracaat edebilirler. Şimdi konumuz tövbe. Eğer bir kardeşimizin gıybetini yapmışsa ki gıybet bugün Müslümanların neredeyse alimlerinin bile kurtulamadığı bir hastalık. Bakın bunun altını çiziyorum. Alimlerimizin bile kurtulamadığı bir hastalık kardeşler. Yani bakıyoruz adam hoca ya Müslümanların gıybetini yapıyor. Ya sen hocasın, örnek olacaksın. Sen gıybet yaparsan benim ne yapmam beklenir? Sen gıybet yaparsan avamın ne yapması beklenir? Sen örnek olacaksın ki Müslümanlar senin tavrından İslam ahlakını öğrenecekler. Sen gıybet yapmayacaksın, gıybet yapılan yerde durmayacaksın, gıybet yapan insanlara tavır alacaksın ki seni gören insanlar ha gıybet yapıldığında böyle yapmak lazımmış diye örnek alacaklar seni. O yüzden kardeşler bakın bu çok ciddi bir hastalığımız. Allah için gıybet çok oluyor ortamlarımızda. Hele hele bayanlarda. O yüzden Allah için Müslüman bacılarımıza hasaten nasihat ederiz. Genel olarak da siz değerli kardeşlerimize Allah için nasihat ederiz. Gıybetten uzak duralım kardeşler. Gıybet yemin ediyorum ki insanın hasenatını bitirir. Yani siz bir insanın gıybetini yaptığınız zaman o adamın günahlarını yükleniyorsunuz ya. Adama resmen ahirette yakandan tutması için fırsat veriyorsunuz eline. Fırsat veriyorsunuz eline. Ne gereği var? Allah için bundan uzak duralım. Hani konumuz gıybet değil ama çok büyük bir hastalık. İçerisine çokça düştüğümüz bir hastalık. O yüzden Allah için bundan tövbe edelim. Yapmışsak kardeşlerimizin gıybetini şu andan itibaren Allah için Allah'a af dileyelim. Kardeşlerimiz de kendileri eğer birileri tarafından gıybet edilmişse şu anda onları affetsinler. Hepimiz bir Ebu Damdam olalım inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz Ebu Damdam olamaz mı? Ebu Damdam kimdir ya Resulallah diye sorduklarında diyor ki o sizden önce yaşayan bir insan. Her gün sabah uyandığında derdi ki ya Rabbi her kim benim hakkıma tecavüz etmişse, her kim benim gıybetimi yapmışsa, her kim benim hakkımı yemişse senin rızan için onu affediyorum ya Rabbi. O yüzden kardeşler Ebu Damdam olmamızın vakti geldi. Hepimiz bir Ebu Damdam olalım inşallah. Bizden önce yaşamış salih bir Müslümanmış. Allah rahmet etsin. O böyle dermiş. Biz de diyelim ki ya Rabbi kardeşlerimizin eğer gerçekten bizim hakkımıza tecavüzü söz konusuysa, bizim gıybetlerimizi yapmışlarsa biz senin rızan için şu an onları affediyoruz. Ha bundan sonra hem biz dikkat edelim hem de kardeşlerimiz dikkat etsinler diyerekten Allah'a inşallah tövbe edelim kardeşler. Şimdi şu anlatacağım konu da gerçekten çok önemli bir konu. Her günahın tevbesi farklıdır. Bir günah için ortaya konulan şartlar farklı olduğu gibi bir başka günah için ortaya konulan şartlar, tevbe şartları farklıdır. Şimdi mesela buna bir örnek vereyim. Rabbimiz buyuruyor ki: "İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ." Bizim hidayet namına indirmiş olduğumuz delilleri, indirdiğimiz hakkı ve hakikati kitapta belirttikten, açıkladıktan sonra gizleyenler var ya. "Ulâike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul lâ'inûn." Hem Allah hem de tüm lanet edenler, lanet etme şanında olanlar onlara lanet ederler. Bakın Allah'ın dinini gizleyen, Allah'ın dinini olduğu gibi anlatmayan, kendisine soru sorulduğu zaman herhangi bir şer'i mazereti olmadığı halde sırf maaşından veya benzeri sebeplerden dolayı Allah'ın dinini ketmedenler var ya, Allah diyor ki onlara hem Allah lanet eder, Allah'ın rahmetinden uzak durunlar, hem de bütün lanet ediciler. İnsanlar, melekler, cinler, belki hayvanlar hepsi lanet eder. Peki ya Rabbi bir adam Allah'ın dinini gizledi, senin dinini anlatmadı, gizledi. İnsanlara onu ulaştırmadı. Bunun tövbesi nasıl olacak? Rabbimiz diyor ki illellezine tabu. Tövbe edenler, biraz önce saydığımız şartlarla tövbe edenler. Ve aslahu, hallerini düzeltenler. Bir de ve beyyenu, gizlemiş olduğu hakkı anlatanlar. Mesela siz bana bir soru sordunuz. Gerçekten de çok can alıcı bir soru. Mesela iman küfür meseleleri. Ben de hiçbir şer'i mazeretim yokken, herhangi bir ortaya süreceğim mazeretim yokken, sırf bazı menfaatlerimin elden gitmemesi için bu soruya doğru cevap vermesem, gizlesem, bu nedir kardeşler? Haramdır. Ve Allah'ın lanetini celbeder. Benim bundan tövbe edebilmem için, Allah'ın bu tövbeyi kabul etmesi için benim vazgeçmem, halimi düzeltmem ve kesinlikle gelip size demem lazım ki kardeşler siz bana böyle bir soru sormuştunuz. Ben bunu size izah etmedim. Hainlik ettim, gizledim ama bu işin doğrusu budur. Yani gizledikten sonra onu açıklamam lazım. O yüzden bakın normal mesela içki içen bir adam için bu şartlar söz konusu mu? Böyle şeyler söylemiyor Allah Subhanahu ve Teala. Pişman olmasını, o günahı terk etmesini onun için yeterli görüyor. Beyan etme şartı vesaire getirmiyor. Ama hakkı ketmeden bir hocanın kesinlikle bu söylediğim şartları yerine getirmesi lazım. Aksi halde ya Rab ben pişmanım dese de Allah onun tövbesini kabul etmeyecek. Çünkü burada ayrıyeten Allah şartlar koşuyor. Yine kardeşler mesela şirk ve küfürden tövbe nasıl olacak? Adam mesela günümüzde Allah'a şirk koşuyor. Ya Rabbi ben tövbe ettim demekle mi olacak? Yoksa gerçekten bunun başka şartları var mı? Mesela bakın İbn-i Kudame diyor ki bir insanın şirk ve küfürden tövbe etmesi şu üç şartla olur. Bir, işlemiş olduğun o amelin küfür olduğunu kabul edeceksin. Yani kendinin o küfür amelini işlediğini ve o amelin gerçekten de küfür olduğunu kabul edeceksin. Aksi halde hem o amelin küfür olduğunu söylemez hem de tövbe ettiğini iddia edersen bu ikisi bir arada bulunmaz. İkincisi vazgeçeceksin. Bir daha o amele bulaşmayacaksın. Üçüncüsü önceden inandığının aksine inanacaksın. Dolayısıyla bugün mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda Allah'a şirk koşan bir insan bize geldiği zaman biz ona diyeceğiz ki kardeşim sen eğer gerçekten Allah'ın dinine girmek isteyen, muvahhid olmak isteyen birisi isen o zaman birincisi yapmış olduğun bu amellerin şirk olduğunu kabul edeceksin. Ya Rabbi ben şirk içindeymişim diyeceksin. İkincisi vazgeçeceksin. Bir daha o şirke bulaşmayacaksın. Üçüncüsü bugün inandığın inancın aksine inanacaksın. Tevhide döneceksin. Böyle yapmadığı sürece bir insan onun tevhid iddiası kesinlikle kardeşler geçerli bir iddia değildir. Batıl, boş bir iddiadır. Evet. Şimdi hemen kısa kısa bir iki başlığı daha izah edip sonra tevbenin neticelerini, semerelerini ki orası bizim için çok önemli. Onu anlatacağım. Ehl-i sünnet alimleri demişler ki tevbenin bir takım şartları var. Günahlardan tövbe etmek farz. Bununla birlikte günahların bir kısmından tövbe etmek de caiz. Yani illa bütün günahlara tövbe etmek diye bir şey söz konusu değil. Tamam bir insan aslında bütün günahlarına tövbe etmesi lazım. Evla olan budur. Ama şöyle de diyebilir. Ya Rabbi ben dün işlediğim günaha tövbe ediyorum. Falanca gün yapmış olduğum günahı affetmeni istiyorum. Sadece ismen zikredip o günahtan dolayı Allah'tan af dileyebilir. Bu da caizdir kardeşler. Evla olan bütün günahlardan tövbe etmektir. Ama bir insan özellikle bir günahını zikredip ya Rabbi bu günahımı affet diye de Allah'a niyazda bulunabilir. Bu da caiz olan kısımlardandır. Peki kardeşler nelerden tövbe edeceğiz? Hani anlatıyoruz yani tövbe edeceğiz. Demiş ki alimlerimiz bir işlemiş olduğumuz günahlardan. İki eksik yaptığımız amellerden. Öyle ya namaz kılıyoruz. Kabul mü? Allah bilir bilmiyoruz ki. Biz bütün şartlarını yerine getirdik mi getirmedik mi emin değiliz ki. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi namazını bitirince diyeceğiz ki estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Hem de üç kere. Yani bir kere de değil. Hani sanki Allah'a nazlanırcasına yani ya Rabbi beni affet, ya Rabbi affet, ya Rabbi affet. Hani gerçekten ısrarla kendisinden bir şey istenildiği zaman Allah o ısrara dayanamaz. O ısrarı değerlendirir yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Yani sizden biri ısrarla Allah'tan bir şey istediğinde Allah utanır o şeyi geri çevirmeyi diyor. Duayı. O yüzden ısrarla Allah'tan af dileyeceğiz. Neden dolayı af dileyeceğiz? Bakın Resulullah bu duayı nerede yapıyor? Çok ilginç. Namazın bitiminde. Yani ya Rabbi eksiğim varsa affeyle, kusurum varsa affeyle, namazı tam senin istediğin gibi kılamamışsam affeyle gibi namazın içerisinde yapmış olduğumuz eksikliklerden dolayı af dileyeceğiz. Oruç. Yani akşama kadar oruç tutuyoruz. Aç kalıyoruz ama bazen yani Allah korusun ağzımız kötü sözler söyleyebiliyor. Bazen hakaret ediyoruz. Bazen söylemememiz gereken şeyleri söylüyoruz. İşte bu tür şeylerden dolayı da af dileyeceğiz. Bakın işlediğimiz günahlardan iki eksik yaptığımız ibadetlerden dolayı. Üçüncüsü de hem kardeşler yapılması gerekirken yapamadığımız şeyleri. Bugün mesela üzerimizde bir takım sorumluluklar var. Ama Allah için yapabiliyor muyuz? Gücümüz yetmiyor değil mi? Bazen aciz kalıyoruz. O yüzden Allah subhanehu ve teala'ya yalvaracağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi üzerimizde sorumluluklar var ama biz bunları yapmaya güç getiremiyoruz. Ne olur bizi affet. Böyle Allah'a dua edeceğiz. Şimdi kardeşler çok önemli ve birçok Müslümanın da içerisine düştüğü bir hatayı burada zikretmek istiyorum. Günahları açığa çıkartmak, günahları ifşa etmek, işlemiş olduğumuz hataları insanlarla paylaşmak kesinlikle caiz değildir, kesinlikle yasaktır ve hesabı gerektirir. Bugün bazı Müslümanlar cahiliyesinde yapmış olduğu işlerle övünüyorlar. Cahiliyesinde yapmış olduğu işleri birbirlerine gülerek anlatıyorlar. Yani biz şöyle yapardık, böyle yapardık, işte şu kadar içki içerdik, şöyle kadın... Yani Allah'tan kork ya. Allah bunları örtmüş. Niye ifşa ediyorsun? Cahiliye ise cahiliye. Anlatmana ne gerek var? En büyük hatalarımızdan birisi bu. O yüzden günahı ifşa etmek caiz değil. İslam alimleri bunun üzerinde ısrarla durmuş. Ki Allah Resulü'nün hadisi biraz sonra okuyacağım. Yani bu noktada çok dehşet verici bir şey. Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de hani bizi edeplendirme adına neleri konuşup neleri konuşmayacağımızı ortaya koyma adına gerçekten çok önemli bir ayet. Ya eyyühellezine amenu. Bakın direkt olarak bize hitap ediyor. Ey müminler. İzâ tenâceytum felâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma'siyetir rasûl. Ey iman edenler. Birbirinizle konuştuğunuz zaman bir araya geldiniz. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Sakın ha günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı konuşmayın. Bakın ilk maddede neyi zikretti Allah? Günahı konuşmayın. Bir araya geldiğimiz zaman biz şöyle yapardık, biz böyle yapardık, cahiliyede şöyleydi. Böyle şeyler anlatmayın. Sen ne işin var cahiliyede yaptığın işleri konuşuyorsun? Ne işin var günahı anlatıyorsun? Peki neyi konuşalım ya Rabbi? وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى Seni cennete götürecek, bir ve takva denilen şeyleri kapsayacak işleri anlat. Yani Allah korkusunu kalbinde yerleştirecek şeyleri anlat. Seni cennete yakınlaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak amelleri anlat. İslam'ı konuş. Ne işin var seni günahla? Ne işin var seni günahı konuşmakla? O yüzden Allah için bir araya geldiğimiz zaman işlediğimiz hata ve günahları anlatmayalım kardeşler. Bakın buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Kullu ümmeti muafen illel mücahirin. Allah ümmetimin hepsini affeder. Hiçbirisini bırakmadan affedebilir. Yani Muhammed ümmetinden Müslüman olanları, Allah'a şirk koşmayanları Allah affeder. İllel mücahirin. Ancak günahına başkalarını ortak tutan, şahit tutan, günahı açıktan işleyen insanları kesinlikle Allah hesaba çeker. Yani affedecekse bile hesaba çeker ondan sonra. Onları affetmez diyor Resulullah. Peki ya Resulullah nedir bu insanın mücahere dediği, açıktan günah işlemek dediği şey? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kişi geceleyin bir günah işler. Sonra Allah o günahı örttüğü halde sabaha ulaşır. Ve gider falancanın yanına. Ya fulan amiltul barihate keda ve keda. Ben dün akşam ne yaptım biliyor musun? Nasıl ameller işledim biliyor musun diye tutar. Sabahleyin birisini anlatır. Oysa Allah bakın örtmüştür diyor Resulullah. Yani kimseye göstermemiştir. Ama o adam gider insanlara yaptığı günahı anlatır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylesi insanların kesinlikle hesaba çekileceğini ve affedilmeyeceklerini söylüyor. O yüzden kardeşler. İşlemiş olduğumuz günahları insanlarla paylaşmayalım. Yani bugün gerçekten bir takım günahlar işliyoruz. Ben tekrar vurguluyorum. Her zaman da vurguladım. İnşallah Allah bize imkan verdiği sürede vurgulayacağım. Bakın şu anda Müslümanların, Allah'a davet eden bu insanların toplumun nazarında kötü olan bir ameli var. Şunca sakalla sigara içmek. Yani kardeşler, gerçekten ben anlatmaktan artık usanıyorum ama vallahi anlatmamız lazım. Yani kardeşim bu sakalla bu sigara bize yakışmıyor. Haram mı mekruh mu? Ya gerek yok. Allah razı mı? Değil. O zaman ben bunu yapmamam lazım. Hele hele şu sakalla hiç yapmamam lazım. Bir de kardeşler bakın. Bunu insanların huzurunda içtiğim zaman. Şurada sigarayı tüttürüp insanların bunu görmesini sağladığım zaman. Allah o günahı affedecek olsa bile affetmeyecek. Niye? Ben insanları şahit tuttum günahıma. Yarın Allah falanca kulu affetmediği zaman. Beni affettiği zaman o kul gelecek belki diyecek ki ya Rabbi sen bu kulu niye affediyorsun? O şu günahı işlemişti ben görmüştüm. Allah sırf bunun önüne geçmek için, adaleti tesis etmek için o kulu hesaba çekecek. O yüzden sigara içiyorsanız hanımınıza dahi göstermeyin Allah rızası için. Bakın bu cümlelerimin altını çizin. Hanımın vallahi sana şehadet edecek kıyamet gününde. Çoluk çocuğun, o hiçbir şey bilmez dediğin çoluk çocuğun, ya Rabbi benim babam benim huzurumda sigara içti, bana kötü örnek oldu, ben onun bu günahına şahidim diye yemin ediyorum ki Allah'ın huzurunda şehadet edecek. Kardeşler bizim azalarımız şehadet edecek. اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Allah diyor ki Fussilet suresinde, biz o gün onların dillerine mühür vururuz, elleri ve ayakları şahitlik eder. Şu el sigarayı tuttum diye şehadet edecek. Ve insan diyecek ki yahu sen niye şehadet ettin benim aleyhimde? Niye benim cehenneme gitmemi istediğin sebep oldun? O azalarda diyecek ki şu nasıl konuşacak dediğimiz el orada diyecek ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan, her şeyi konuşturma gücüne sahip olan Allah bizi konuşturdu. O yüzden Allah rızası için. Zaten bu bizim İslami davamızla ters bir şey. Biz Müslümanız kardeşim. İnsanları Allah'a davet ediyoruz. Diyoruz ki bak siz çirkin içindesiniz. Gelin Allah'ın dinine uyun. Biz böyle davet yapıyoruz. Ama aynı Allah'ın dinine biz uymuyoruz. O yüzden ne yapın ne edin bu melaneti bırakın kardeşler. Vallahi bunu hani ben söylemek istemiyorum nefsime sorarsanız. Yani insanlar darılıyor, küsüyor ama vallahi söylemek zorundayız. Eğer biz birbirimizi uyarmazsak kim bizi uyaracak? Ben bir Müslüman vasfıyla kardeşimi uyaramıyorsam, uyardığım zaman kardeşim bana darılıyorsa, kardeşim seni kim uyaracak? Kafir zaten umurunda değil ki. O yüzden Allah için darılmayın, gücenmeyin. Her fırsatta dilimiz döndüğünce bunu anlatacağız. Ama Allah için siz de bir adım atın. Yani her zaman hoca nasihat ediyor, böyle kalmasın. Bir adım atın kardeşim. Mesela ben size bir alternatif söyleyeyim. Ha için demiyorum. Ama yani en azından şunu yapabilirsiniz. Ben insanların içerisinde sigara içmeyeceğim. Çünkü bu insanlar benim aleyhimde şehadet edecek. Buna inanın. Kalbiniz bu hadise iman etsin. Yemin ediyorum ki insanların içerisinde içmeye cesaret edemezsiniz. İnsanların içerisinde içmeye cesaret edemediğiniz zaman kardeşler ne olacak biliyor musunuz? Siz bunu tuvalet köşelerinde veya işte ne bileyim yani böyle insanların göremeyeceği yerlerde içmeye başlayacaksınız. 20 tane içiyorsanız bu 5'e düşecek. Ve Allah'ın lütfu inayetiyle o da inşallah zamanla bitecek. Yani bu nasihatlere kulak verelim kardeşler. Allah için burada duyduklarımız sadece burada kalmasın. İnşallah amele dökelim. Yemin ediyorum ki o zaman 21. yüzyılın sahabileri olursunuz ya. Çünkü Allah Resulü'nün sahabeleri duyduğu şeyleri sadece kulaklarında bırakmadılar. Aynı zamanda hayata döktüler. Yani bunlar malumat olarak kalmasın. Şimdi Allah Resulü'nün bir hadisini okuduk. Benim ümmetim affedilir ama günaha başkalarını şahit tutanlar affedilmez. Şimdi bunu öğrendik. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisi. Ne ifade etti bize? Ben bununla amel etmediğim sürece bu bana bir yüktür. Bu bana bir yüktür. Ve kesinlikle benim sırtımda Allah-u Teala'nın beni hesaba çekeceği bir amel olarak beklemektedir. Eğer ben bununla amel etmesem vallahi kitap yüklü merkep gibi olurum. Allah için buna dikkat edelim. Şimdi kardeşler hemen şöyle birkaç dakikada özetleyeceğim. Anladık yani tövbe etmemiz lazım, günahlarımızı ifşa etmememiz lazım, Rabbimize yönelmemiz lazım. Bu noktada gerçekten gayret etmemiz lazım. Bunu anladık. Peki biz böyle yaparsak hocam, Allah'a yönelirsek Rabbimiz bize nasıl muamele edecek, ne verecek? Bakın kardeşler bu bölüm çok önemli. Biz tövbe ettiğimiz zaman ne gibi nimetlerle karşılaşacağız? Allah bize nasıl muamele edecek? Rabbimiz şimdi bize onu anlatacak. Buyuruyor ki Rabbimiz bir peygamberinin diliyle وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki Rabbiniz sizin üzerinize bol bol yağmur göndersin. Bakın kardeşler, tövbenin ve istiğfarın birinci semeresi buymuş. Yani yağmurların bol bol yağdırılması. Yağmurun bol bol yağdırılması ne ifade eder? Bereketi ifade eder. Eğer gerçekten yağmur bol, düzenli gelirse, midrar şeklinde gelirse, Allah'ın izniyle o zaman ekim bol olur, meyveler düzgün verir. İşte su bol olduğundan dolayı Allah'ın izniyle her yerde bir yeşillik, bereket olur. Ve bu bütün piyasaya yayılır. Bugün mesela siz Konyalısınız. Hani çiftçinin çok olduğu bir yerde yaşamaktasınız. Ekim bol olduğu zaman Allah için bu sizin ticaretinize yansımıyor mu? Çiftçi gelip sizden alışveriş yapıyor. Çiftçi para kazanırsa geliyor. düğününü yapmaya geliyor, elbise alıyor, alt sarrafa gidiyor, ayakkabıcıya gidiyor ki zaten siz de bu işleri yapıyorsunuz. Ekini eğer gerçekten iyi mahsulü iyi elde ederse piyasaya yansıyor bu. O yüzden tevbe ve af dilemek suretiyle Rabbimize yöneleceğiz ki bize bol bol yağmur yağdıracak. Bu bereketin simgesidir. İkincisi kardeşler, bir topluluğun güçlenmesine, sayılarının artmasına vesile olur. Yani biz Rabbimizden af dilersek Allah bu Müslümanları güçlendirir. İmanlarını güçlendirir, amellerini güçlendirir, tağutlara karşı direncini güçlendirir, kalplerini güçlendirir, her yönüyle güç verir. Veya kuvvetlerine kuvvet katar. Sayılar 100 ise 200 olur. Bunun da sebebi tevbe ve istiğfardır. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبِ اِلَيْهِ Ayetini okudum ya da yine. Onun devamında buyuruyor ki وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki gücünüze güç katsın. Bakın bu gücünüze güç katsın ifadesi biraz önce saydığım şeylerin hepsini kapsar. Yani sayınıza sayı katsın olabilir. Sizin teçhizatınıza teçhizat katsın. Ordunuza ordu katsın. Ne bileyim yani bunun gibi birçok anlamı ihtiva eder. Genel bir kelime kullanmış Rabbimiz. O yüzden eğer biz Rabbimizden af dilersek kardeşler kesinlikle sayımız artar, iman gücümüz artar, belki maddi gücümüz artar. Her yönüyle gücümüze güç gelir inşallah. Sonra Allah bize çocuklar verir kardeşler. Üçüncü madde olarak zikrediyorum. Çocuklarımızın, özellikle erkek çocuklarımızın olmasına vesiledir af dilemek. Neden erkek çocuğu? Bunu Allah Subhanahu ve Teala söylüyor. Benim söylediğim bir şey değil. Hani kız ve erkek ayrımı yapmıyorum. Haşa, böyle bir batılın içerisinde düşmeyiz inşallah. Yani kızlar da bizim başımızın tacı, oğlanlar da bizim başımızın tacı. Ama oğlan kuvveti ifade eder. Savaşlarda babasına arka çıkmayı ifade eder, değil mi? O yüzden Allah erkek çocuğunu özellikle zikretmiş. Bakınız ne buyuruyor Nuh Aleyhisselam'ın diliyle. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben onlara dedim ki ya Rabbi, kavmime, Rabbinizden af dileyin. Çünkü o gaffar olandır. Günahları bol bol bağışlayandır. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Sizin üzerinize bol bol yağmur yağdırır. Ve yumdidkum bi emvalin ve benin. Ve sizi mallarla, erkek çocuklarıyla destekler. Mallarla, erkek çocuklarıyla. O yüzden ticareti düzgün gitmeyen kardeşim, borcu olan kardeşim, para kazanamayan kardeşim, otur evinde günahlarını bir hatırla. Sonra tut bu günahlarından vazgeç. De ki Rabbim, ben hata ediyorum. Ya Rab, ben yanlış yaptım. Sen beni affet de. Samimiyetle Allah'a yönel. Allah seni malla destekleyecek kardeşim. Yalan söylemeyen bir Allah'a iman ediyoruz biz. Yani borcunu ödeyemiyorsan önce Rabbine bir müracaat et. Bankaya gitmeden önce Allah'a bir git. Ondan sonra Allah sana vermezse tamam kardeşim. Allah'a gittiğinde ne zaman vermedi sana? İşte bakın bunlar hep tevbenin semeresidir kardeşler. Bakın çok ilginç bir hadis söyleyeyim size. İmam Ebu Hanife'nin müsnedinde geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ensar'dan birisi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, henüz bir çocuğum olmadı. Ma ruziktu veleden kattu. Yani herhangi bir çocuk vermedi Allah bana. Şu anda çocuğum yok. Ben ne yapayım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme serzenişte bulunuyor adeta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ Sen niçin çokça Allah'tan af dilemez, çokça sadaka vermezsin? Bakın iki şey söyledi. Sadaka ver, Allah'tan af dile. Bakın kardeşler, yani bunlar hep ayetlerle desteklenen şeyler. Ben Rabbinizden af dileyin dedim. Siz af dilerseniz Allah size çocuklar verir dedim diyor Hazreti Nuh. Demek ki kısır olan birisi Allah'tan çokça af dilerse Allah ona çocuk verebilir. Dördüncüsü kardeşler, insanın sıkıntılardan ve zorluklardan kurtulmasına vesile olması. Eğer bir insan samimiyetle Rabbine tövbe ve istiğfarda bulunursa, Allah onu bütün sıkıntı ve kederlerden, gamlardan, yaşamış olduğu üzüntülerden koruyacaktır, kurtaracaktır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden öğrendiğimiz bir şey. Buyuruyor ki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Men lezimel istiğfar." Kim istiğfara iltizam ederse, yani hep istiğfarda bulunursa, istiğfarı kendisine bir hayat biçimi haline getirirse, gerçekten bütün günahlardan dolayı Allah'a sürekli istiğfarda bulunursa, جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا Allah her darlıktan, her zorluktan ona mutlaka bir çıkış yolu ihsan edecektir. Başın nerede dara düştü? Allah seni kurtaracaktır. Ama istiğfara riayet eden bir Müslümansan. Ve min kulli hemmin feracen. Ve her türlü gam, kederden. Bazen insan gerçekten kardeşler, yani öyle gamlanıyor, öyle kederleniyor, öyle hüzünleniyor ki, gerek tağutların yapmış olduğu zulümden dolayı, gerekse başka eşiyle problem oluyor, kalbi hüzünleniyor, bunalıyor, daralıyor. Mesela alacakları geliyor, komşusundan sıkıntı görüyor, yani kalbi kederle doluyor. Ama istiğfara yönelen bir insan, Allah'tan affı mağfiret dileyen bir insan, Allah'ın izni keremiyle bütün bunlardan kurtulacak. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَرَزَقَهُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah onu ummadığı yerden rızıklandıracak. Son olarak da kardeşler, beklenmedik bir yerden rızık vermeye, ki zaten hadisin sonunda bunu ifade ediyor. Bu aynı zamanda sonuncu maddemiz. Hiç ummadığın yerden Allah seni rızıklandırabilir. Allah'a yönel, Allah seni rızıklandırır. Evet. Bu şekilde tevbe ile alakalı mukaddimemizi, yani ana başlıklar halinde, ki bu belki 2-3 ders sürebilirdi kardeşler. Aslında uzun bir konu. Yani ben gayet muhtasar bir şekilde anlatmaya çalıştım. İçerisinde ayrı ayrı çok detaylar var. İnşallah biz bundan nasibimizi alalım. Bununla iktifa edelim. Rabbim bu noktada hepimize yardım etsin kardeşler. Gizli, açık, görünen, görünmeyen, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlardan dolayı samimi bir şekilde tövbe etmeyi, nasuh bir tövbeyle Allah'a yönelmeyi, tıpkı sütün memeden çıktığı gibi bir daha dönüşü olmayan bir tövbeyle kendisine yönelmeyi bizlere nasip etsin. Ve inşallah bu tövbelerimizde samimi olmayı bizlere nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah. الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين